بسم الله الرحمن الرحيم. عطف البيان تابع غير صفة يوزه مطبوعه، بل قسم د توابعنا هغا عطف بيان ده. او اي مليانو دا آخرانة تابع ده، چه؟ باخره نه تابع ده. عطف بیان تابع دا تابع دی چې صفت نه ده، او دی وضاحت کوي د خپل مطبوع. دا تابع دا په منزله د جنس باندې ده، او غیر صفت دا یو فصل دی. په دې سره احتراز یې وکړه د صفت نه، او یوزه مطبوعه دا بل فصل دی. په دې سره احتراز وکړه د بدل نه، شنه او د عطف نسق او د تاکید نه. دې لپاره مثال ذکر کوي، لکه اقسم بالله ابو حفص عمر. په دې مصره کې طالبانو دا عمر د عطف بیان دی، او دا د ده لپاره د عطف بیان دی، او دا د ابو حفص دپاره څه شی دی؟ بیان راوړلی شوی دی. خبره باندې پوهېږي که نه؟ چې دا کنیه ده د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. طول شعر دا دی، اقسم بالله ابو حفص عمر، ما مسها من نقب ولا دبر، اغفر له اللهم ان كان فجر. دا پورا شعر دا وسیده. وفصله من البدل لبزا، او فرق فما بين د عطف بیان او د بدل کې په اعتبار د لپس سره دا دی. په دې عباره سره مصنف رحمه الله فرق بیانوي په ما بین د عطف بیان او د بدل کې. څه کوي دا؟ فرق بیانوي په ما بین د عطف بیان او د بدل کې. ځکه چې بعضې صورتونو کې لفظي طور سره التباس راتلو د دواړو په مابینځ کې، بعضې صورتونو کې لفظي طور باندې په مابین د عطف بیان او د بدل کې التباس راتللو. بیا په دې مقام کې مصنف رحمه الله لفظن قید راوړلو، خلم دی که نه دی؟ دا لفظن قید ځکه راوړلو ځکه چې د بدل او د عطف بیان به مابین کې خو معنوي طور سره فرق ظاهر دی چې هغه د تعریف نه هم معلومیږي. ځکه چې په بدل کې مقصود بالنسبت بدل دی، او ذکر د مبدل منه د پاره د توطیع او د تمهید دی، او په عطف بیان کې مقصود بالنسبت مطبوع دی، او ذکر د تابع د پاره د ایزاح د مطبوع دی. پوهې نه شولی؟ ما ته وګورئ، قید د لفظنې ولې راوړلو؟ ځکه چې د بدل او د عطف بیان په مابین کې معنوي طور سره فرق بالکل ظاهر او باهر دی، ښکاره دی چې هغه د تعریف نه معلومیږي. ځکه چې په بدل کې مقصود بالنسبت هغه بدل وي، او ذکر د مبدل منه خو د پاره د توطیعي او د تمهید وي، او په عطف بیان کې مقصود بالنسبت مطبوع وي، او ذکر د تابعو د پاره د ایزاح د مطبوع وي. د فرمای و فصله، او فرق د عطف بیان د بدل نه لفظا د حیثیت د لفظ نه. فی مثل انا ابن تارك بکری بشرین، یعنی فرق په دې دواړو کې واقع دی په مثل له دې ترکیب کې چې عرب نو تارک البکری بشرین مراد په دې ترکیب سره هر هغه ترکیب دی هر هغه ترکیب دی چې عاد په بیان واقع شوی وي د معرب باللام نه چې هغه ته اضافه د صفت د معرب باللام راغلی وي ایزده کې ښه مراد په دې ترکیب سره هر هغه ترکیب دی چې عاد په بیان واقع شوی وي د معرب باللام نه چې هغه ته اضافه د صفت د معرب باللام راغلی وي نو دلته کې عاد په بیان جایز دی او بدل جایز نه دی پوهی دلته عاد په بیان جایز دی او بدل جایز نه دی ښه په دې مصره کې چې انا ابن تارک البکری بشرین دا بشرین عاد په بیان دی دپاره د البکری دا بشرین وینئ دا عاد په بیان دی دپاره د البکری چې اضافت ورته د صفت د اتارکو راغلی دی پوهیږه نه چې اضافت ورته د صفت د اتارکو راغلی دی بی بشرین په دې ترکیب کې عاد په بیان صحیح کیږي خو ولې بدل نه صحیح کیږي دا بشرین عاد په بیان دی عاد په بیان صحیح کیږي خو ولې بدل واقع کیدلی نه صحیح کیږي ځکه چې بدل په حکم د تقریر د عامل کې وي ځکه چې بدل په حکم د تقریر د عامل کې وي نو معنا به داسې شي چې اتارکو بشرین اتارکو بشرین خبره من نه پوهیږي که نه نو دا به وګرځي په شان د ازاربو زیدین باندې نو دا به وګرځي ازاربو زیدین باندې او دا ترکیب خوره دی صحیح لکه مخکې دا خبره تېره شوې وه چې اتارکو ازاربو زیدین دا ترکیب جایز نه دی خبره پانې پوه شي که نه او نو ازاربو زیدین دا ترکیب خو صحیح نه دی نو صحیح نه پس واقع کیدل د دې بدل هم نه دی صحیح چې دلته بشرین د څه شي ده بدل دی واقع شي څنګه چې ازارب و زیدین ترکیب ممتنع دی نو دغه شان بشرین بدل واقع کیدل هم ممتنع دی او صحیح نه دی او مکمل شعر داسې دی عرب نو تارک البکری بشرین علیه الطیر ترقبه وقوعا وشو په دې معنی؟ انا ابن تارک البکری بشرین علیه الطیر ترقبه وقوعا بس دی ختم شو.